Բարև ձեզ ռադիոլսող բարեկամներ, օրը 5-7 է և մենք ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Խճանկար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր մենք խոսելու ենք Արցախում գործող գիտական կենտրոնի մասին։ Արցախի գիտական կենտրոնը կազմավորվել է 2007 թվականին, որի հիմնական առաքելությունն Արցախի Հանրապետության համար արդիական խնդիրների գիտական վերլուծությունները եւ աշխատանքներն են։ Դրանց մեջ մտնում են թե հասարակագիտական եւ թե բնագիտական թեմաներ, որոնք անհրաժեշտ են Արցախի զարգացման գործում։ Արցախի գիտական կենտրոնում կատարվում են լուրջ հետազոտություններ։ Բնական գիտությունների առումով ուսումնասիրություններ են կատարվում քիմիայի, կենսատեխնոլոգիայի, էկոլոգիայի, երկրաբանության ոլորտներում։ Գիտահետազոտական աշխատանքներում ընդգրկված է նաև գյուղատնտեսության ոլորտը։ Ուսումնասիրություններ են կատարվում հողի մշակման, անասնապահության զարգացման եւ այլ ուղղություններով։ Յուրաքանչյուր թեմայի հետազոտման համար հատկացվում է 2 տարի։ Կենտրոնի կողմից ուսումնասիրվել է նաև Ստեփանակերտի ավտոտվացության աստիճանը։ Պարզվել է, որ քաղաքը մակրության տեսանկյունից ունի բավականին բարձր ցուցանիշ։ Արցախի գիտական կենտրոնի գործունեության, ձեռքբերումների եւ խնդիրների մասին զրուցելու ենք կառույցի փոխտնօրեն տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Անյուտա Սարգսյանի հետ։ Ստեղծման պահից է վեր աշխատում է գիտական կադրերի պատրաստման, ինչպես նաև գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման, որոնք որ կնպաստեն մեր երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Գործունեության տարիների ընթացքում քանի գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացվել կենտրոնում և հիմնականում ինչ թեմաներով։ Նշում եմ, որ 2008 թվականից արդեն իսկ գիտահետազոտական աշխատանքների համար ֆինանսավորում է տրվում Արցախի Հանրապետության պետբյուջեից, և առայսօր մեր Հանրապետության պետբյուջեից ֆինանսավորվել է և ավարտվել է 37 գիտահետազոտական աշխատանքներ, իսկ այժմ ընթացքի մեջ է 14 գիտական աշխատանք։ Իսկ Արցախի գիտական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության գիտության պետական կոմիտեի հետ 2011 թվականից առայսօր իրականացնում է գիտահետազոտական աշխատանքներ, և 17 թեմա ունեն գիտության պետական կոմիտեի հետ իրականացված, արդեն ավարտված, որոնք կերպարության մեջ արդեն իսկ դրված թեմաներ, իսկ ընթացքի մեջ ունենք 5 թեմա։ Ընդհանուր առմամբ այս տարիների ընթացքում 54 գիտական թեմա ունենք ավարտված և ունենք 19 աշխատանք, որոնք որ ընթացքի մեջ են։ Այդ գիտահետազոտական աշխատանքները հիմնականում ինչ բնույթի են Արցախին վերաբերող։ Հասարակական և հումանիտար գիտությունների ուղղվածությամբ ունենք բնական գիտությունների ուղղվածությամբ, արդեն իսկ նաև հաջողություն է, որ գիտական կենտրոնում գիտության պետական կոմիտեի հետ համատեղ թեմաներում ունենք հռոմեական նշանակության 1 թեմա։ Յուրաքանչյուր բնագավառի աշխատանք էլ իր չափով ազդեցություն ունի մեր տնտեսության, ինչպես նաև հումանիտար թեմայով աշխատանքներն էլ գիտական առումով, որոնք մեր պետությունը կարող է ներկայացնել ընդդեմ։ Իսկ ինչպես է իրականացում այդ թեմաների ընտրությունը։ Քննարկում որևէ գերատեսչության հետ, թե գործության գիտության սպորտի նախարարության կողմից հայտարարություն է տրվում, որի հիման վրա հայտերը ներկայացում են հայտատուներ Արցախի գիտական կենտրոն, այդ հայտերը անցնում են տեխնիկական ստուգում, այնուհետև մասնագիտական փորձարկումության ավարտում։ Կան թեմաներ, որոնք որ գերատեսչություններից իրաշխավորություն են բերում, որոնք այդ թեմաները անհրաժեշտ են, բայց այսպիսի խնդիր հենց հայտի մեջ դրված չէ այս պայմանությամբ, բայց մենք կողմնակից ենք, որ գերատեսչությունները տան պատվեր կամ իրաշխավորություն, որպեսզի այդ թեմաների ավարտից հետո կիրառվի այդ գերատեսչությունների կողմից։ 2018 թվականին գիտական կենտրոնում կիրառական նշանակության 2 աշխատանք է իրականացվել, մեկը Արցախ ԼԱԿ պրոբիոտիկ կաթնաթթվային նորմը թերքի արտադրումը, մյուսը Արցախի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության արոտների բարելավման ուղղված աշխատանքներ։ Կխնդրեի մի փոքր ավելի մանրամասն տեղեկություն տայիք այդ մասով։ 2 աշխատանքներն են ֆինանսավորվել են ծրագրերա խմբերի ձևավորումով։ Գյուղը եղել է գիտության պետական կոմիտեի հետ կատարված աշխատանքների արդյունքով ձեռբերված հմտություններ։ Առաջին թեմայի վերաբերյալ ունենք բավականին ձևավորված լավում, որոնք կարողանում են արտադրության մեջ տարբեր առաջարկություններով հանդես գալ կաթնաթթվային բակտերիաներով, որոնք ստացվել է հենց Արցախի Հանրապետության գենսաբազմազանության մանրէներով։ Իսկ երկրորդ թեման նույնպես կոմիտեի կողմից աշխատանքների հիման վրա է խմբը ձևավորվել եւ գյուղնախարարության հետ 2018 թվականին համագործակցության պայմանագիր է Արցախ գիտական կենտրոնը կնքել, որի շրջանակներում Արցախ գիտական կենտրոնի գերերի ուսումնասիրության բաժնի աշխատակիցները կատարել են 5 համայնքի արոտների գնահատում, որոնց հիման վրա գյուղնախարարությունը պետք է իր բարելավման աշխատանքները տանի։ Ինչքանով տեղյակ եմ, Արցախ լակ թերքը նաև Արցախի խանութներում է պատճառվում։ Այս պահին չունենք, բայց 2018 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև նոյեմբեր ամիսը արտադրության մեջ կար։ Արցախլակտի հնական գիտական կենտրոնի ներդրումը այն է, որ Մերանը տրամադրվում էր Արցախկատ ընկերությանը, որի հետ նույնպես ունենք պայմանագիր, 6 ամսով էր այդ պայմանագիրը կնքված, պայմանագրից հետո արդեն էլ արտադրություն չկա, բայց այժմ աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ արտադրանքը կատարվի հենց Արցախ գիտական կենտրոնում, ոչ միայն մածունի տեսքով, այլ նաև լոգոդի եւ հետագայում այլ գաղափարային մտերմների համար։ Իսկ 6 ամսվա վաճառքի արդյունքները, եթե հաշվի առնենք, կարող ենք ասել, որ սպառողների կողմից կա պահանջարկ։ Պահանջարկը կա, բայց քանի որ ինքը նոր սննդատեսակ է, պետք է սպառողը դերակ լինել, որպեսզի ավելի շատ, թե ինչքանով է վաճառքը իրականացվել, դա մենք չենք կարող ասել, մենք մեր ամենն ենք տրամադրել։ Տիկին Սարգսյանը ինչ է իրենից ներկայացնում Արցախ լակտ սնունդը։ Այն Արցախի հանրապետության էնդեմիկ պրոբիոտիկ կատնատվային մանրէների մակրոկուլտուրաներով բնական պաստերիզացված կովի կաթի խմորման ճանապարհով ստացված ֆունկցիոնալ սննդամթերք է, որ ունի նուրբ կատնատվային համ ու խոտ, կատնասպիտակավուն գույն։ Իսկ շնորհիվ կենսաբանական բարձր առանձնահատկությունների կատնամթերքը կիրառվում է որպես ֆունկցիոնալ սննդամթերք եւ նախատեսված է ամենօրյա օգտագործման համար։ Կատնամթերքում պարունակվող կատնատվային բակտերիաները օժտված են հակաօքսիդանտային հատկությամբ եւ բարձր հակաբիոտիկ ակտիվությամբ՝ լայն սպեկտրի ախտածին եւ պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Վերականգնում են աղիների նորմալ միկրոբիոտան։ Արցախի գիտական կենտրոնում գիտենք, որ կան նաև լաբորատորիաներ, կուզենայինք ներկայացնել հիմնականում ինչ գիտահետազոտական բնույթի հետազոտություններ են կատարվում լաբորատորիաներում եւ ինչքանով են բավարարվում սարքավորումները։ Այս պայդրությամբ գիտական կենտրոնում գործում է 3 լաբորատորիա՝ մանրավանության լաբորատորիա, քիմիական լաբորատորիա եւ գյուղատնտեսական գերիլի ուսումնասիրության բաժնի լաբորատորիա։ Ունենք 1 հագեցված լաբորատորիա, որն միկրոբիոլոգիային վերաբերող լաբորատորիան է, բայց ելի տարեստարի թեմաներով նախատեսված սարքավորումներ են ձեռք բերում։ Չեն կարող ասել, որ լիովին ապահովված են սարքավորումներով, քանի որ հետո հետազոտությունը իր հետ բերում է նոր խնդիրներ, որոնց լուծման համար պետք է նոր սարքավորումներ։ Ունենք այսպիսի սարքավորումներ, որոնք եթե ձեռք բերենք, արդեն արտադրության մեջ մեծ ներդրում կարելի է անել, ոչ թե տեղական, այլ նաև արտասահմանյան շուկա դուրս գալ, բայց այս պայմանության բայց սարքերը չեն կարող ձեռք բերել, որտեղ ունի շատ անկարժեք են։ Դրա համար պետք է երևի թե հովանավորներ գտնվեն, որոնք որ դեռ չունենք։ Գիտական թեմաների հետազոտության ընթացքում ձեռք բերված սարքավորումները թեմայի ավարտից հետո մնում է կենտրոնում։ Այդ իսկ պատճառով տարեստարի հակենում է լաբորատորիաներում։ Ինչպիսին է համագործակցությունը Արցախի գիտական կենտրոնի եւ Հայաստանի գիտության կոմիտեի հետ։ Գիտեմ, որ բավականին սերտ կապերի մեջ եք։ 11 թվականից մենք համագործակցում ենք գիտության պետական կոմիտեի եւ ակադեմիական ինստիտուտների հետ։ Եվ արդյունքներ, որ սկսնակ գիտությամբ զբաղվողներս արդեն իսկ այսօր վստահ ենք մեր աշխատանքում եւ ոչ միայն ներկայանում ենք հայաստանյան մրցույթներին, միջազգային մրցույթների հետ ենք առնչվում, ծրագրի շրջանակներում ունենք տեխնոլոգիական պաշտպանություններ, ունենք աշխատանքներ արդեն մենակրությունների վրա եւ ընդհանուր առմամբ գիտական կենտրոնի գիտական կադրերը պատրաստվել են գիտության կոմիտեի կողմից ֆինանսավորված թեմաների կատարված աշխատանքների հիման վրա։ Նաև կենտրոնի մի քանի աշխատակիցներ իրենց հոդվածներն են տպագրել տարբեր ամսագրերում։ Կենտրոնի աշխատակիցների 90%-ը արդեն իսկ ունեն հոդվածներ, բավականին 10-ից ավելի, եւ ունենք նաեւ այնպիսի ամսագրերում տպագրություններ, որոնք ունեն բարձր ազդեցության գործակիցներ։ Հ Հայ օգնության ֆոնդի հովանու ներքո ստեղծված Հայաստանի գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի կողմից իրականացվող միջազգային ծրագրերին Արցախի գիտական կենտրոնը 2018 թվականին ներկայացրել է 3 գիտական թեմաներ, որոնցից անասնակերերի նոր տեխնոլոգիաների մշակում թեման հավանության արժանացել։ Այս հարցի շուրջ էլ խոսել ենք թեմայի մանրեաբանության գծով պատասխանատու Արևիկ Իսրայելյանի հետ։ Երկու 2018 թվականին Արցախի գիտական կենտրոնը հայ օգնության ֆոնդի ասև ծրագրին ներկայացրել է 3 գիտական թեմաներ եւ 3 իմացանք, որ Արցախի գիտական կենտրոնի 3 ծրագրերից մեկը, որը գյուղատնտեսության մեջ մեծ ներդրում երերի հետագայում կունենա, անցել է թեմայի ղեկավարը տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Անիտա Սարգսյանն է։ Թեման վերաբերվում է նոր տեխնոլոգիայի մշակում անասնակերերի ուղղությամբ, որը հարստացվելու է պրոբիոտիկ մանրերով։ Ինչպես գիտենք, գիտության պետական կոմիտեի կողմից Արցախի գիտական կենտրոնը արդեն 6 տարի շարունակ գիտական ծրագրեր է իրականացնում եւ մտահղացում առաջացավ 2 ծրագրերը համատեղել։ Գերերի ուսումնասիրման լաբորատորիայում իրականացվող ծրագրերը ու մանրեաբանության լաբորատորիայի եւ ուսումնասիրված արդեն ռուսական գազմա, որը կիրառվում է անաստանկերերի մեջ, զուգահեռ ավելացվեց պրոբիոտիկ մանրեներ, Արցախի հանրապետության էնդեմիկ մանրեներ, որոնք օժտված են հակամանրային հատկությամբ եւ պրոբիոտիկ հատկությամբ։ Արդյունքում մշակվեց անաստակերերի տեխնոլոգիա, որը ուսումնասիրվել է որոշ չափով եւ որի հաշվին արդեն ծրագիր է ներկայացվել։ Հետագա ուսումնասիրությունները արդեն ցույց կտան նրանց էֆեկտիվությունը եւ կառաջարկվեն անաստապահության ոլորտում եւ գյուղնախարարությանը կիրառեն որպես նոր սիլոսի համար։ Ուսումնասիրման ժամկետները ինչքան են։ Կոնկրետ այս գիտական ծրագրի ուսումնասիրման ժամկետը 1 տարի է, սակայն չգիտենք 1 տարում հնարավորություն կլինի կհասցնենք վերջնական արդյունքի, քանի որ լաբորատորիայում հետազոտություններից հետո արդեն պետք է կիրառվի տոհմակայանի որոշ հետազոտություններ եւ արդյունքում արդեն հետազոտություն իրականացի տվյալ կենդանիների վրա։ Դաշտերից բերվում են սիլոսի անհրաժեշտ խոտերը ըստ եղանակային արդեն ինտերվալի, սիլոսացում կատարվում է, որից հետո արդեն մոտ 60 օրից հետո նոր արդեն հնարավորություն է լինում սիլոսը բացել եւ կատարել մնացած հետազոտական աշխատանքները։ Ինչպիսի առավելություն ունի ձեր կողմից առաջարկվող տեխնոլոգիան։ Սիլոսացման ժամանակ անասնակերի ոչնչացման տոկոսը կազմում է մոտ 10-ից 15%, իսկ պրոբիոտիկ մանրերով հարստացնելուց հետո նվազում է մինչև 5% կորուստը։ Բացի դրանից, որոշ հետազոտություններ ցույց տվեցին մեր կողմից արդեն կատարված, որ պրոբիոտիկ մանրերի ավելացումից հետո սպիտակուցի կենսազանգվածը նույնպես ավելանում է սիլոսի մեջ։ Զուգահեռ դրան, քանի որ այս մանրերը օժտված են հակամանրային հատկությամբ, նրանք կարող են որոշ հակաբիոտիկների փոխարեն օգտագործվել արդեն հարստացված անասնակերերի մեջ, որը օգուտ է ինչպես անասունների համար, այնպես էլ հետագայում այդ միսը որպես պահածոյացման թե օգտագործման համար մի պատնեշ է ստեղծում, որի արդյունքում այն կենդանիների օրգանիզմից դուրս չի գալիս, այնուհետև մուտացիա է վերածվում մարդու մոտ, որը մի շարք հիվանդությունների սկիզբ կարող է հանդիսանալ։ Բացի դրանից, ստացված նոր սիլոսը ունի յուրահատուկ հոտ, որը հաճելի կլինի նաև կենդանու համար։ Այդ սիլոսը օգտագործելուց հետո բարձրանում է նաև կենդանու կատնատվությունը, պրոբիոտիկ մանրերի կիրառումը անաստաբուժության եւ արդեն նոր անաստակերերի մեջ հնարավորություն է տալիս բարձրացնելու ցուլիկների մոտ վերարտադրողական համակարգը։ Ռադիո լսող բարեկամներ, Խճանկար հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնենք, որ մեր զրուցակիցներն էին Արցախի գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն, տեխնիկական գիտությունների տեխնացու Անյուտա Սարգսյանը և մանրեաբան Արևիկ Իսրայելյանը։ Մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Զրույցը վարեց Վեհանուշ Հովսեփյանը։